ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระราชดำรัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เช้าวันนี้ถือโอกาสนำพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกมาแบ่งปันแก่เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะใน2เหตุด้วยกันเหตุแรกก็คือพระราชดำรัสความดังกล่าวที่นำรายการตอนต้นเนี่ยนะคะนำมาจากข้างตึกอปร.ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะก็คือเป็นตึกที่นักเรียนแพทย์จุฬาจะต้องไปเรียนหนังสือตรงนั้นกันใช่ไหมคะแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือว่าพระราชดำรัสของพระบรมราชนกเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเลยในรายการของชมรมเพื่อนคุณธรรมพอไปเห็นประโยคดังกล่าวแล้วเนี่ยรู้สึกโดนใจมากว่าเออคำพูดอย่างนี้ดีจริงๆจะมีสักกี่คนไหมหนอที่คิดอย่างนี้ท่านก็ได้ตรัสเอาไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนซึ่งสำนึกสำเนียกแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือว่าควรจะทำตามโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพเป็นแพทย์เนี่ยท่านอาจจะเน้นตรงนี้สำหรับคนในอาชีพนี้โดยตรงด้วยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพอะไรก็สามารถจะยึดถือพระราชดำรัสนี้เนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันคุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะ ผมว่าตอนที่ท่านประธานโอวาทมีมานี่ก็คงจะเน้นลงไปที่วิชาชีพแพทย์นะคร ับ แต่อย่างที่พี่ศรีนาฏว่านะครับถ้าจะนำไปใช้นี่ก็เรียกว่าทุกอาชีพก็นำไปใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะหมอนะคะ ครับเพราะว่าการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อผู้อื่นและต่อตัวเราเนี่ยรวมทั้งลาภผลต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสากลนะครับใครนำไปใช้ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะฮะก็คือเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องที่นำไปใช้ได้ทุกๆชีวิตจริง ๆแต่ดูราวกับว่าจะขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เราเห็นในชีวิตรอบตัวเราสิคะคุณหมอคะแต่ละคนหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการทำประโยชน์ตัวเองก่อนทั้งนั้นนะคะแล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองโดยที่ไม่ค่อยสนใจคนอื่นเพราะตัวเองมีไว้ก่อนอ่ะถึงจะมีหรือไม่มีช่างเขาอ่ะไม่ได้คิดถึงว่าเออจะต้องทำให้คนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเองก็จะได้ทีหลังเองไม่คิดหรอกส่วนใหญ่ก็จะให้ฉันได้ก่อนให้ฉันมีก่อนคนอื่นมีไม่มีว่ากันอีกทีนึงการที่จะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดานะคะคุณหมอเป็นการคิดที่เผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์สุขของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับมนุษย์โดยมากนะคะที่จะเห็นแก่ประโยชน์สุขของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนมันก็จะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากเกินไปหรือเปล่าคะสำหรับปุถุชนอย่างเราๆนะคะ จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรนะเพราะว่าจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผลอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่จะตามมาเนี่ยมันแค่เป็นผลพลอยได้นะ ยังไงคะ อย่างทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเรียกว่าในวิชาชีพแพทย์เนี่ยถ้ามองในแง่ของลาภยศทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรต่างๆชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นะถ้าพูดในภาษาที่ฟังดูว่าให้เห็นความแตกต่างกันก็ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณค่าเทียมนะเป็นคุณค่ารองก็ได ้ค่ะ แต่ถ้าในแง่ของคุณค่าแท้ๆจริงๆของวิชาชีพเลยก็คือการทำความดีแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่นะครับจะมองข้ามช็อตนะคือว่ามองข้ามขั้นตอนก็คือว่ามักจะมุ่งหรือว่าพุ่งเป้าไปที่การได้คุณค่าเทียม ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยตามความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุกับปัจจัยฉะนั้นเหตุปัจจัยถ้ามันทำอย่างไรเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างนั้นตรงไปตรงมาก่อนมันจะมีคล้ายๆว่ามีขั้นตอนในตัวมันเองครับพี่นะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือว่าเราเคยได้ยินว่าทำดีนะย่อมได้ดีแต่ทำชั่วย่อมได้ชั่วแต่ว่าบางคนบอกว่าความดีที่เขาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ความรวยอยากได้ความรวยความมั่งมีอะไรอย่างเงี้ย ฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นคนละขั้นตอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำดีเนี่ยมันได้ความดีสำเร็จไปในตัวมันเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของมันคือทำความดีเนี่ยมันได้บุญได้กุศลเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยในตัวมันเองไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเนี่ยคือบุญหรือว่าไม่ได้คาดหวังเมื่อจะได้บุญแต่ว่าเราคาดหวังเมื่อจะได้เงินอยากจะได้หน้าได้ตาอยากจะได้อะไรต่างๆตามมาเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกขั้นหนึ่งซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องกับสองอย่างนี้เนี่ยให้ถูกต้องถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่างนี้นะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการช่วยเหลือประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความสำเร็จของบุญได้ตัวมันเองอยู่แล้วส่วนลาภยศอะไรต่างๆที่มันจะตามมาเนี่ยนั่นมันเป็นแค่ผลพลอยได้อาจจะไม่ได้ก็ได ้ นะหรืออาจจะได้ก็ได้ซึ่งท่าทีที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสำคัญมากต่อความสุขภายในใจของเราหรือว่าความสงบภายในใจของเราถ้าเราทำโดยที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยบุญมันก็สำเร็จใจเราก็สงบความดีเราก็ได้สมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเราคาดหวังเนี่ยความกระวนกระวายในการรอคอยความคาดหวัง มาเต็มเลยค่ะ ฮะมันจะมาคอยถ้าเกิดกว่าแทนที่จะได้บุญมันกลับได้อกุศลแทนนะครับ ค่ะ ตำนองนั้นดังนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราเข้าใจในการวิธีการปฏิบัติเนี่ยเช่นยกตัวอย่างนะฮะบางคนบางท่านอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจ เข้าใจยากค่ะ เข้าใจยากแต่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับเวลาเราปลูกมะม่วงเนี่ยนะเราปลูกมะม่วงเนี่ยมันก็ต้องได้มะม่วง ค่ะ ใช่ไหมแต่เราปลูกมะม่วงเนี่ยอาจจะไม่รวยก็ได้นะนึกออกไหมฮะ จะได้กินมะม่วง ฮะเราจะได้กินมะม่วงนี่บางคนว่าหวังปลูกมะม่วงเนี่ยโอ้โหเข้าทานุ่งบำรุงใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน อยากจะทำเงินสักกี่ล้าน อยากจะทำเงินอันนี้เนี่ยมันไม่แน่นะ คร ับแต่แน่ๆก็คือว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตคือมะม่วงเนี่ยเป็นกอกเป็นกำ ค ่ ะ นะมะม่วงมันก็ออกลูกดกนะบังเอิญนะบังเอิญถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในช่วงที่สวนอื่นหรือเป็นฤดูกาลที่มะม่วงออกเยอะมะม่วงราคาถูกใช่ไหมบางทีมันอาจจะไม่รวยอันนี้เป็นเรื่องของอีกขั้นหนึ่งแล้วซึ่งบางทีมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับภูมิประเทศขึ้นอยู่กับความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมด้วยแต่แน่ๆแล้วคือว่าเราทำเหตุก็คือปลูกมะม่วงแล้วก็ทำนู่นบำรุงมันอย่างดีเนี่ยผลที่มันตรงไปตรงมาก็คือได้ผลมะม่วงเยอะแยะมากมายอันนี้ก็สมประสงค์น ะ แต่จะรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องอย่างเรียกว่าการฉลาดต่อไปอีก แต่สำหรับตัวเองแล้วนะคะมีความสุขว่าพอได้อ่านพระราชดำรัสนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างหนึ่งว่าการทำความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกชีวิตแล้วถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคือเราทำแต่สิ่งที่ดีๆให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับคืนมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายไปแสวงหาอะไรมากมายแค่ตั้งใจที่จะทำความดีและทำสิ่งที่ดีผลที่ดีเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเราเองอะค่ะคิดอย่างนี้นะคะแต่คนส่วนใหญ่จะทำความดีเพื่อหวังผลเนี่ย ก็เป้าหมายในการทำเนี่ยมันไม่เหมือนกัน ค่ะ นี่ปัญหามันก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยนี่เป็นความเข้าใจของผมนะครับ ค นเราเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วมีการเรียนตายเรียนเกิดนะมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่จริงๆแล้วคือว่ามันผ่านการทำดีทำบุญทำกุศลมามากมันก็ถ้าเราจะเปรียบเหมือนว่าท้องพระคลังก็เหมือนท้องพระคลังความชั่ว แต ่ท้องพระคลังความดี ค ่ ะ อันนึงที่ผมสังเกตดูก็คือว่าพวกนี้เนี่ยมันเหมือนมีรหัสผ่านเหมือนมีสภาวะที่มันเพื่อกูลให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลเหมือนกัน ค่ะ สมมติว่าเราทำความชั่วนะ หรือทำอกุศลไว้มากเนี่ย ค่ะ กายอกุศลเนี่ยมันก็จะเรียกว่าทยอยตามส่งผลมาง่าย ค ่ ะ ใช่ไหมทยอยตามส่งผลมาง่ายเพราะว่ามันเหมือนว่ากรรมที่ปัจจุบันที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นการไขรหัสของกรรมในอดีตด้วย ค่ะ มันจะดูดกันมาว่างั้น ค ่ ะ ณจุดที่เราทำกรรมดีเนี่ยเราก็เริ่มเปิดประตูคลังของความดีของเราด้วยแต่ทีนี้ในเบื้องต้นในตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยบางทีมันยังไม่บริบูรณ์ดีไม่สมบูรณ์ดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเหมือนว่ามันมีมารมากระจนนึกออกไหมฮะ ค่ะ ที่เราเขาบอกว่าถ้ามารไม่รีบารมีไม่เกิดทำนองนั้นนะ ค่ะ มันก็จะดูลำบากมันจะดูไม่เห็นได้อะไรมันจะดูขัดสนไปหมดแต่ในลึกๆในใจของผมก็รู้สึกว่าอดทนทำต่อไปเนี่ยมุ่งมั่นในการทำความดีของเราต่อไปเนี่ยฮะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องคาดหวังนะแต่ว่าถ้าถึงจุดๆนึงเนี่ยกรรมดีที่มันรอคอยหรือว่ารอการเหนี่ยวนำหรือว่ารอการดึงดูดจากกรรมดีในปัจจุบันที่เราพัฒนาทำไปแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันจะส่งผลในตัวมันเอง ค่ะ เพราะเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราเคยเวียนตายเวียนเกิดมานับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเราไม่ได้ทำชั่วมา 100% แน่ๆใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยทำดี 100% มาแน่ๆแต่มันมีอะไรปะปนกันมาอยู่แต่ณชีวิตปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำกรรมดีตรงนี้มากมากมากเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเราปลูกดอกไม้ไว้ใช่ไหมสิ่งที่มันจะมาตอมเราเนี่ยก็คือพวกผึ้งแต่หน้าที่ของเราปลูกดอกไม้อย่างเดียวมาแวนวันคงจะมาอยู่บ้างอาจจะเป็นดินผ่านไม่ผ่านมา ค ่ ะ นะแต่ถ้าเราทำตัวเป็นก้อนอุจจาระนะทำตัวเป็นสกปรกเนี่ยแน่นอนเลยว่าผึ้งมันไม่มาแน่ๆนะมันจะมาก็คือพวกแมงวี่แมงวันเนี่ยที่มาวุ่นวายกับชีวิตของเราเนี่ย ค่ะ ดังนั้นณโอกาสที่มันผ่านมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ปัจจุบันนะจุดนี้เนี่ยเราเริ่มต้นใหม่ได ้ค่ะ ก็คือมุ่งมั่นที่จะทำความดียังประโยชน์ให้เกิดกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วในใจของผมเองเนี่ยมันจะมีคนที่คิดอย่างนี้ได้ยากนะฮะได้ยาก ยากค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วในทัศนะในนี้ผมไม่ได้ว่าความเห็นนั้นนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะแต่โดยทั่วไปแล้วคนเราเนี่ยรักตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คือจะเรียกว่าทวนกระแสหรือว่าย้อนสอนวิถีคิดของชีวิตมนุษย์ชนนะคะ ครับจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยคนเรารักตัวเองเป็นทุนเดิมแม้ว่าเราจะมองว่าเราจะทำประโยชน์เพื่อคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วคือเราก็ยังรักตัวเราเองอยู่เพราะว่าคนที่ชอบที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำแล้วเนี่ยตัวเองมีความสุข เนี่ยนะคะถ้าทำแล้วเราเป็นทุกข์จะทำทำไมล่ะคะ ใช่นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะนั่นจริงๆแล้วก็คือเราก็ยังรักตัวเราเองอยู่ดี ใช่ค ่ ะ ก็คือว่าเมื่อเราทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราก็ทำอาจจะสละเวลาอาจจะสละเงินทองอาจจะสละรายได้อะไรที่เราสมควรจะได้ลงไปแต่ว่าเรามีความสุขใจหรือว่าเรามีความอิ่มใจมีความเบิกบานใจในการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแต่ผลที่ได้มันก็คือย้อนกลับมาสู่ตัวเรานั่นเอง ค่ะ นั่นจริงๆแล้วในแง่ของการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโดยพื้นฐานก็คือว่าเราต้องมีความยินดีหรือว่ามีใจรักที่จะทำ ค ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราปลูกฝังให้คนรู้จักเสียสละให้รู้จักการคิดในเชิงบวกหรือว่าในแง่ของการที่มุ่งเน้นกับความดีมุ่งเน้นกับคุณค่าแท้ของงานเนี่ยนะ ค่ะ คนก็จะมีแนวความคิดเน้นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นการสอนให้เน้นที่คุณค่าแท้ก็คือบุญกุศลหรือว่าความดีเนี่ยคนก็จะข้ามช็อตจะมองแต่เรื่องของลาภยศชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆซึ่งบางทีมันก็เลยพลาดการได้ของดีไปนะเราได้แต่ของเทียมๆซึ่งไอ้ของเทียมอันนี้เนี่ยมันเอาไปไหนไม่ได้นะถึงเวลามันก็ต้องคืนทั้งหมดนะ แล้วสิ่งหนึ่งนะคะคุณหมอที่พิสูจน์พระราชดำรัสนี้อย่างพวกเราประจักษ์แก่ใจกันโดยทั่วหน้านะคะก็คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้รับผลสะท้อนกลับอย่างที่เราเห็นในช่วงของปีพ.ศ.นี้ค่ะว่าประชาชนประสงนิกรชาวไทยเนี่ยเทใจถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเรียกว่าตะลึงกันทั้งโลกเลยนะคะ คิดว่า ตรง น ี้พิสูจน์ได้เลยค่ะ ว่า พระราชดำรัสของพระบรมราชนกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับวิธีคิดว่าดีหรือวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานมาโดยตลอดนะคะแล้วท่านก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอย่างประจักษ์แจ้งแล้วก็น่าเสียดายนะคะถ้าเราจะไม่ทำตาม ครับเป็นลูกที่ไม่ดีเป็นลูกนอกครอบ แต่เราจะไม่ทำ มุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในใจของเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะที่เราบอกว่าเรารักในหลวงเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ท่านทำเป็นตัวอย่างเป็นลูกที่ดีสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมราชินีท่านทำตัวอย่างดีๆให้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะแล้วผลที่ท่านทำเนี่ยอย่างที่เรารู้สึกน่าทราบซึ้งกันอยู่เนี่ยถ้าเราจะทำตามอย่างท่านบ้างเดินตามรอยเท้าพ่อของเราที่ท่านเองก็เดินตามรอยเท้าพ่อของท่านมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรดีๆอย่างหนึ่งซึ่งพี่น้องชาวไทยของเราน่าจะได้ทำกันนะคะ ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้หรือว่าทำได้ยากเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ทำการฝึกนะมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกพี ่กิเลสมาแรงกว่าใช่ไหมคะ ค่ะเหมือนกันเหมือนกับการที่เราจะควบคุมเรื่องการรักษาสุขภาพเนี่ยความอยากมันมากกว่าความกลัวรู้ว่ากินได้นี่มากๆนะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดสูงนะจะถึงเวลาก็อดไม่ได้ทันทีนั่นหมายความว่าความอยากเนี่ยมันมากกว่าความกลัวนั่นหมายความว่าเราต้องมีเครื่องมือสักอย่างหนึ่งในการที่จะมาปรามหรือว่าแม้ต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับกิเลสให้ได้แล้วกรรมฝ่ายดีเนี่ยหรือว่าความคิดฝ่ายดีมันถึงจะออกไปสู่มุมของการกระทำได้ เครื่องมือตรงนี้จะเป็นอะไรคะ อย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากการเจริญสติหรือว่าการฝึกสติหรือว่าการฝึกจิตเพราะว่าพระองค์ก็ตรัสไว้แล้วว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้ตน